Aztán, na szia! Ó, én neki! Hát azért, hogy ne talicskáld már kukoricát. Á, kitalicskáztam, nem kell azért. Vissza tudom én talicskázni, mert itt van a talicska, nem nehéz, abszolút. Na, sziasztok! Nem! Mi anyának tojának? Jó, visszák, azért is jöttem. Akkor menjek a piacra, és akkor megmondom. Hát maga majd megmondja, hogy... Ki kell vennem a... Vagyis írják, akkor zsákot, ne engedjen le a gumia neki le. Ne enged, akkor tönkre. Jó, bocsánat. Na mindegy! Most már nem tartok. Kell venni mást is, akkor hozzak azt is egybe. Nem, hogy nehéz a talicskával, és már régen kicsit így izmosodott a kezem is. Mert nincs, ez ingyenes. Ez olyan, ha minden héten adnak internetet. Egy napra, egy nap, fél napra. Legyen, ez ilyen ajándék. És aztán nincs. Azért nem fizetek, ez ingyen van. Most mit intézt így? Az egy napra az lófat az nem elején. Jó, nem. Mit intézt így szabadszám? Nagyon semmit sem. Amasztat, hogy milyen az oktatás, azt intéztem. És egy nagyon nem volt ilyet az igazgató, most sem. Nem volt ott. Milyen igazgató gyerekek? Hát, főiskolán, nem volt ott az igazgató, hiába mentem be. Az nagyon nagy bárki, hogy a többi kicsüvet. Se az igazgató helyettese. Hát bementem az igazgató helyettese, nem akartam magyarul beszélni. Semmi nem volt. Hát nem magyarul akarsz. Nem magyarul akarod, de azt mondja a másik, aki érkezik, aki ott tudnak magyarul. És közben kiderült, hogy nem tudnak. Nem akartam magyarul beszélni, azon a kiogattál, de nem, semmi nem volt. Kérdem, akkor elnéztem másikat, az oktatást, a tanfolyamot is akkor úgy. Amott is voltam. De felhívom a másikat, kérde. Van szatkám, full magyar, ha is igyál, középülis felállkodnál. Kosztolányítás, az full magyar. Ott magyar, magyarul megy az oktatás. Nincs benne abszolút szerv. Tehetségem lesz. Szatyorom a kék. Aha, van ez a kék szatyor. Nincs. sem, hogy ez a tagnak is kéne. Itt az a papi asztról. Gyertséget. Jó, akkor hozom azt is. Valahogy egy lényikről. Hát szabálom, hogy az utolját. De valahogy szállni megnézem, akkor úgy sárra gondoltam. Jó, úgy gondoltam kimenni. Lemegyek és akkor le. Lemegyek legelsőnek a deló, és akkor is sorra megyek fölfelé a piac felé. És akkor visszajövök, visszajövök. Na megyek, na sziasztok! Ha annál van, ha ki akarja cserélni, de egyszerűen bele kellene hengeszteni a pedált is annyi volna. Aztán ha tök egy a pedált, akkor oda lehet hengeszteni egy másik pedált. El van, pressz és akkor hengeszgetni. Nem kell másik bicikli. Nem bír, nem találja, de egyszerűen egy hengesztővel bele kellene hengeszteni. Annyi lenne csak. Aztán oda hegezd, aztán hogy kellene, ha megyek. Megmondtam. Vannak nekem ott olyan régi pedál, fekszel, át kell válni, és akkor oda kell hegezni. Kellene hegezni, és akkor ezt vissza kellene hegezni. Varkácsony kell hegezni, ezt vissza. Olyan, de nem akarja oda hegezni. Akkor akarja cserélni. Igen, akkor nem bírja tovább. Akkor tönk megy az egész bicikli, a rácukállástól. Tehát a pedálok törik ki, hogy ne menjen tönk a belsején ki ott a közepén. Az olyan hegesztve, és akkor ráncigálom, akkor szép megy az egész biciklinek. A direktanul meggyöngítve ott, azért van különben. Ez egyből legyen a tengelje. Egyből akkor szép megy az egész. Na, megyek. Na. Na, megyek. Na, sziasztok!